może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Według prokuratury przekroczył uprawnienia przy organizacji wyborów kopertowych. Rząd uszczelnia system wizowy, przedstawił dziś w Sejmie projekty ustaw. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przyszło na świat pierwsze w tym roku źrebie. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Politolog Piotr Makowiecki uważa, że były szef rządu chciał niejako uprzedzić decyzję posłów, bo sejmowa większość z pewnością przegłosowałaby uchylenie immunitetu. Myślę, że miał świadomość tego, że parlament i tak mu ten immunitet uchyli, więc chciał, że tak powiem, zdobyć punkty PR-owe. Myślę, że jest to też kwestia tego, że niewykluczone jest to, że zmieni się kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. No i Mateusz Morawiecki jest jednym z tych, którzy mogą być pretendentami. Zdaniem śledczych były premier bez podstawy prawnej polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym w maju 2020 roku. W ocenie prokuratury Morawiecki jako premier Polski mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Rząd chce uszczelnić system wizowy i zreformować polską politykę migracyjną. Proces mają regulować 2 przedstawione dziś w Sejmie projekty ustaw. Oba są elementem szerszego pakietu mającego usprawnić politykę migracyjną Polski. Reforma systemu wizowego ma zwiększyć transparentność i efektywność procedur. W tym celu organy wizowe mają otrzymywać informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowań wizowych. Danych fiskalnych, podatkowych z systemów ZUS, Straży Granicznej i szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także baz studenckich. Mówiła wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Reforma obejmie też system wiz studenckich. Cudzoziemcy będą zobowiązani do potwierdzenia zagranicznych świadectw dojrzałości oraz znajomości języka wykładowego na poziomie B2. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przedstawił zaś zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które implementują dyrektywy unijne. Ona ma za zadanie zwiększyć szansę Unii Europejskiej w rywalizacji o te osoby, które mają najwyższe kwalifikacje lub najwyższe umiejętności. W tym celu ustawa wprowadza m.in. minimalne wynagrodzenie dla pracowników z niebieską kartą Unii Europejskiej na poziomie 13 tysięcy złotych brutto oraz mechanizmy zapobiegające nadużyciom. Jan Olencki, Polskie Radio. Karol Nawrocki mówi nie unijnemu Zielonemu Ładowi. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta spotkał się ze swoimi sympatykami w Tychach. Powiedział, że dopóki nie będzie atomu, praca górników jest tym, czego Polska potrzebuje. Nie możemy dać sobie zabrać polskiego górnictwa do czasu, kiedy, drodzy Państwo, nie poprowadzimy Polski w stronę silnej, elastycznej energii atomowej. Karol Nawrocki odwiedził dziś województwo śląskie, był m.in. w Gliwicach i Chorzowie. Estonia chce wydawać na obronność 5% PKB, oświadczył premier tego kraju Kristen Michal i za wzór w tych dążeniach wskazał m.in. Polskę. Zaznaczył jednak, że Estończycy nie są w stanie sami tego zrobić. Kristen Michal wyjaśniał, że biorąc pod uwagę stan estońskiej gospodarki oraz sytuację mieszkańców, nie da się zwiększyć podatków, aby móc sfinansować potrzeby obronne państwa. Podczas posiedzenia rządu przedstawiłem ten sam cel, jakie postawiły sobie Polska, Łotwa i Litwa. Mowa o zwiększeniu wydatków na obronność do poziomu 5% PKB. Jednak głównym źródłem finansowania powinny być fundusze europejskie. Szef estońskiego rządu wskazał przy tym, że może to wyglądać podobnie jak w przypadku wsparcia innych ważnych projektów wspólnotowych związanych m.in. z infrastrukturą. Estoński premier dodał, że wiele wyjaśni się po spotkaniu Rady Europejskiej w lutym i czerwcowym szczycie NATO w Hadze. Innymi pomysłami rządu na zwiększenie finansowania obronności mają być cięcia w sektorze publicznym lub pożyczki. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Teraz Estonia przeznacza na bezpieczeństwo około 3,5% PKB. Pierwsze w tym roku źrebie przyszło na świat w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. Rozpoczął się okres wyźrebień, który potrwa do końca czerwca. Zwierzę powitane 19 stycznia ma wyjątkowe pochodzenie, mówi główna hodowczyni Weronika Sosnowska. To klaczka po ogierze Edmund od klaczy Pia Poganges. Z kolei Pia jest córką słynnej klaczy Pianissima, więc zaczęliśmy z przytupem. Dzisiaj odbyła swój pierwszy spacer. Zarówno mama, jak i źrebie czują się świetnie, więc oczekujemy kolejnych porodów. W wianowskiej stadninie na świat ma w tym roku przyjść 100 źrebiąt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, w piątek także deszczu i deszczu ze śniegiem, w nocy mglisto, jutro od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, jeśli muzyka to energia, to ile waży? Takie pytanie dostałem od swojej 9-letniej córki kiedyś w trakcie słuchania Off Control. Ktoś zna odpowiedź? Napisał pan Grzegorz z krakowskiego widoku. Naprawdę ktoś zna odpowiedź? Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, jest 6 minut po 22. Off Control. Up until one century ago, there lived in the Zhejiang province of an eastern country a glass-like spider. Having devoured its prey, it would drape the skeletons over its web in weeks, creating a macabre shrine of remains. Its web was also unique in that it had many layers, like floors of a building. At the top of this palace-like place, assembled with almost apparent care, were tiny, shining objects. Glass, beads, dewdrops. One could almost call it an altar. When the breeze blew through this construction, it produced sounds of wailing, crying. Tiny wails, tiny cries. Baby spiders would get scared and search frantically for their mother, but the glass spider would have long gone, having known that the babies would survive somehow on their own. Oh, the glass spider had blue eyes almost like a human's. They shed tears at the winter turn of the centuries. pani Iza napisała, David Bowie i to jeszcze jaki. Zjawiskowa trasa koncertowa Glass Spider, szklany pająk, który zachwycał w roku 88, bo wtedy właśnie pojawił się album Never Let Me Down, ale zachwycał też pewnie obrazek. 30 sierpnia 87 roku na Olympic Stadium w kanadyjskim Montrealu pan David dzielił się swoją futurystyczną wizją efektów specjalnych. No z tym pająkiem to bym nie przesadzał, bo jednak niektórzy się boją tych stworzonek. Witamy w drugiej godzinie 469 spotkania WoW Control i tylko przypomnę, że trwa aukcja, na której można wygrać pyszności zrobione przez Agnieszkę Szydłowską, przez Michała Nogasia. Można zwiedzić radio, można przyjść na Myśliwiecką 357 i będzie można poprowadzić, współprowadzić audycję Off Control. Takie małe moje marzenie, żeby dzisiaj ta cena wzrosła do 3333, do 3333 zł. Link do licytacji na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. No i zobaczymy. Gramy oczywiście w słusznym celu onkologia i hematologia dziecięca. Pamiętajmy o tym. Lista obecności się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to teraz myślę, że niesamowita gratka dla wszystkich fanów Fields of the Nephilim. Like that crumbling wall, you've lost your place. You can choose to change or move on. Either way, our lives have marked your face. Can't deny the heart. We'll be right back. każdy, kto chociaż trochę zna i trochę kocha dokonania grupy Fields of the Nephilim, na pewno natknął się na nazwę Rubicon. Nie chodzi tutaj o rzekę, którą w 40 roku przed naszą erą przekroczyć miał Juliusz Cezar, ale chodzi o grupę, która powstała właśnie po rozpadzie Fields of the Nephilim. W skład tego nowo powstałego zespołu Rubicon weszli muzycy macierzystej grupy, wszyscy oprócz Karla McCoya, który nadal działał pod szyldem The Nephilim. A ten Rubicon, ten dźwiękowy Rubicon płynął już nie w nurcie gotyckim, ale w stricte rockowym nurcie. Watch Without Pain, dzisiaj fragment z albumu What Starts Ends z roku 92. Okazuje się, że lista obecności nie tylko z pociechami, jeżeli chodzi o koty, ale również w towarzystwie włóczki. No właśnie, pani Magdalena napisała, że czysty relaks i robótka, czyli stan ducha idealny. Okazuje się, że komplet na 75. urodziny mamy pani Magdaleny Alicji jest robiony. Czapka, szal w rytmach off control. No, przy takich dźwiękach myślę, że szydełkować się będzie jeszcze lepiej. I know we're passing by. See the shadows of our own. Apart from where we are, we still believe and raise our hopes. We're locked up alone, going nowhere, waiting for the dawn. And just like shooting stars, sleeping flames until we burn out. We burn, we burn out. How many lives we cienie samych siebie. Oprócz miejsc, w których jesteśmy, wciąż wierzymy i wzbudzamy w sobie nadzieję. Lunatic Soul o tej porze, myślę, że na trasie przy Szklarskiej Porębie, musi brzmieć przepięknie. Pan Andrzej napisał, że pięknie się zgrywają dzisiejsze dźwięki z nocną trasą ze Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry. A to już są dźwięki The Exploding Boy, 11.59. prawie 9-minutowa uczta przed nami. Thank you. 11.59 według The Exploding Boy. Przyczepił się do mojej głowy jakieś chyba 3 lata temu i Państwo pewnie wiedzą, jak to jest. Jak się przyczepi i nie chce się odczepić, to zostaje na bardzo, bardzo długo. Pan Arkadiusz napisał, że w Tczewie nad Wisłą cudnie przemieszczają się te magiczne dźwięki. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale wsłuchany przed snem w muzykę płynącą z off control. W konstelacyjne niebo melduje się i wpatruje się pan Sławomir w Szczecinie, a pan Piotr wita wyjątkowo w domu przy zgaszonym świetle, w Kutnie, a zawsze w samochodzie na trasie Kutno-Łódź. Czy ktoś zmierza teraz z Kutna do Łodzi? Proszę dać znać. facebook.com/mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to tak, porobiło się. Pink Turns Blue na nasłuchu. 54 minuty temu napisali taki właśnie wpis, udostępniając zdjęcie z dzisiejszej audycji. Thank you, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. przedsmak od naszych różowo-niebieskich przyjaciół z Pink Turns Blue. Stay for the Night, utwór zdecydowanie do odsłuchów nocnych, przy zgaszonym. I zresztą coś tak mi się zdaje, że album Black Swan, który pojawi się już w lutym, będzie miał również wymiar iście nocny. Na naszej liście obecności zameldowała się pani Monika, która melduje się po raz pierwszy. Chociaż nie pierwszy raz słucha, przekonał mnie chyba dialog córki i ojca o energii. Chcę być częścią tej energii, która jest w Off Control. Pozdrowienia. Melduje się też pan Damian, który też melduje się dzisiaj po raz pierwszy, chociaż nie po raz pierwszy słucha. Pan Damian się martwi, że jutro rano będzie chyba godzinę składał playlistę do słuchania w pracy. Cała playlista pojawi się oczywiście po zakończeniu audycji Off Control w Trójce. No ale teraz Franek, a tak właściwie Franio Mucha, który nasłuchuje nas od samego początku, bardzo cierpliwie czeka na utwór. No i możemy powiedzieć, że to nasza taka offowa, wielka premiera. W tygodniu na Myśliwiecką 357 przyszła pocztówka, nietypowa, bo z osobistym autografem od Frania Muchy. Na frontowej stronie tekst utworu z fotokodem do utworu, a na drugiej odręczny dopisek. Posłuchaj mojego nowego singla, Tobie ufam. No i tym sposobem odsłuchaliśmy go wspólnie. Czekamy na całą płytę, czekam niecierpliwie na razie przedsmak, no ale niebawem pojawią się nowe przedsmaki. Pani Monika napisała, że przybija piątkę, tylko jak tutaj odpowiedzieć na apele pana redaktora i zgasić światło? Niech wystarczy półmrok. No to chyba musimy zrobić tak zwany ofowy kącik dziergający, szydełkowanie i dzierganie podczas audycji Off Control. No to przy okazji pozdrawiam swoją mamę, która również często przy audycji Off Control wykonuje właśnie te czynności. No teraz, no właśnie, tak hałasowali na albumie sprzed 6 lat. Alcest. napisała Alcest. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszałam cokolwiek od nich w radiu. Okazuje się, że jest nas więcej, bo pan Piotr napisał, że jest Alcest, to nie mogę się nie ujawnić. Pozdrawiam z mrocznego Gdańska. Tak właśnie hałasowali na albumie sprzed 6 lat, Spiritual Instincts. I tak swoją drogą powiedziałem, że hałasowali, a powinienem powiedzieć, że hałasują od roku 99. No to teraz kolejna premiera Figure and Maja Laura, dobrze nam znana z audycji Off Control ze swoim najnowszym singlem Ciemne chmury. Ze swoim najnowszym singlem Ciemne chmury. Ciemne chmury, czyli opowieść o toksycznym sposobie przywiązania do drugiego człowieka. Muzyka filmowa, muzyka emocji, muzyka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Soft Vein przed nami. Udajemy się teraz za sprawą magii radia do Kalifornii.